Mwana ya mbanda, beta ye boko malembe, nokite akoya kobele la mboka mouluma. Toyokani. sakio Bazo ni senio bola muna kasa Okondi ma Andi mi mon cher Osi oni mi ma mama Oni boye ho Oni boye ma Pura elufu la kari E boati ona mozino Moi elanga e E kausa kanembe bo Seka moko yeba Nenge ni elanga e kangio Yeah, yeah, yeah, yeah, mama Ah, mona ki nouvo richa zali koya na mofoku na li bengai Ah, bengi bakende weekende na ba sentiment a kote Yelo ko la lula viva, yelo kwa kanana vina ye Oh, botika ye a sakana wo Ah, memi ye na pikini kina la national Ma commune a chuté à l'oufoula carré, ambiance à gogo. Millionnaire à bois qui m'ont en a kati kati a ébalé. Allo, dis mon cher, son cousin a mon côté. Kamata l'antana, maillot soit mon bon. Amoni ango, chance à la vie. Yeah, yeah, yeah, yeah. La commune qu'on change mon thème, la cabine mon thème à Satana. Atala kae na photo souvenir Akoma koloto bandoto na seya ebale Akoma konsale la moto ya mbongo Yoke yoma Na komituna pona nini mbuki Mokilie yoka kabo Bokoli moto, akomi lokola moto Akofi nganga lelo moi butuna ambato Bakondi mayote obo, yezali mabeya baswa mokiyo Akose ngambongo libuso seko mbona ngai Akinde kundi fela mbao seko mbona ngai Yelo kola yuda na nzoto ya yesu Yende kwe akayeto bengi kaini Kumbona ya sika yuda Akotambola lokola mopepe ya kaini Etu mbunza mbapese na bato lokola bambu Na komi ko change mote mao Na kabi mote mana satana Koba kolo mwana ya mbanda Eke mao poko li elima Attention Eba neloko ya bato Thank you. motema na yo ye ye sala comparaison na tango to bandaka dimoko la lelo yo mama mune ye ma souvenir ya bolingo ele ki motema bolingo anya o kandenge to zalaka kolobana o koboyanga eh na koyu koboya yo te chéri kutu na kozala wa yo walibela ata ba famille nanga balobi etel kutu atanga te oyebi na lingi yo tro yo mpe lobelanga koyolingaka ngai mpo nakomi kokamwa mikolo nyonso ka mokeo tokabwana okanga biloko na lembi na lembi na baye na baye yango te eloko nini boye naloba nini oyoyoyoyoyo nalambeli ye mosaka ya mbwae yoyo sheri ateki santima komi moto likaka nalingaka ye o naloba nini oyoyoyoyoyo nalambeli ye mosaka ya mbwae yoyo sheri ateki santima komi moto likaka nalingaka ye o mama nakoki kowela yo te eloko moko te tunaka motema na yo yo yo ye tunaka motema na yo yo yo elle va aller la naïe. Dans la comparaison à tango to bandaka, dis-moi qu'on a le loyo. Maman mouneye. Ba souvenir et à bolingo, et le qui monte à bolingo chérie. Dans la nenge to zalaka, kolobana. Vraiment, chérie, au boy en gai. Té, n'a pas eu au boy à yote. N'a pas eu un boyo. Et quand on est dans la poisson, on continue à faire la couleur de la bandine, la bandine, la bandine, la bandine, la bandine, la bandine, la bandine, la bandine, la bandine, la bandine, alambelie mosaka ya mbwae yoyo sheri ateki santima komi moto libanga nalingaka ye o mama ba santima anya ya mama molingo na lelie oyo ya o ngai na wi bikisanga na pasi na basusi ya moye bolanga ne kana ngai na langwa papa ngai na baby yo nzoto mobimba o kaka nga ta foto ye kana boni yo kanisa kanga butu pe moyo molingo ya chérie Kaba santima, anya ya mama, bolingo na lelie. Anya sala ka reservation na motema na motema yo. Na kati sinzoloko na motema ya kolinga ya kolinga anya. Na silisi baroni semanyoso na suki na shakodo. Na mape ya motindo yo na kosuka na lauka. Kila uyo anya ya mama, bolingo na lelie. Yo kanisa kanga butu pe moyo Motingo ya sherie Sherie ya kaba santima Anya ya mama Olingo na lelie Mamula na basante koleka ofi nangai Nako sambe la ngambe akomponde bolingo ya gana yo Mama na zamanyo seko jinda e kompensyo ya gana yo Yoko lolendo ngase bambasi ya lamu Yo ba connaissance na se kobanga la vie na ngaye bala boni yo kanisa kanga butu pe moyo Motingo ya sherie sherie akaba santima anya ya mama Motingo na lelie bongi yo yo na kozwa ndoto se longi na elongi na yo eske yo loto konga lokola na lotaka bandoto ye ye na se alinanda anya yo Ya mwana moto Anya mtoto sembelo kola pose na linga Anya lingilo Anya ya mama Oyoyo Bala boni yo kanisa kanga Butu pe moyo Motingo ya sherie Sherie ya kaba santima Anya ya mama Motingo na lelie Thank you. likambo ekopesa ngai susi oo mwana mama o mwana mama nalelaka se na motema mamama nalinga kotema nyokolo nzoto na ngai susi na motema o mwana mama natekaka ngambisi na libalo bafami na ngai yoyoyoyo kombima na ngai na miso ya bato mpo nalongola susi susi oyo bapesa ngai na moto nalulaka na bamoye eleka nabanzaki na simi likolo nzoka nanyataki liyanzi yo mama elamba ebomba mabe ya nzoto na ngai kasi ebombi mpasi ya motema te nasimi fungola ya bambanda nakoma kolela kitoko na ngai ya bomwana bayitinga na motalaka na pusa kolula mibali na nzela lele desizio nazwaka na nzela ya zando na miso ya mobali nakomi baba ntongo ekotananga se na makanisi nakana mpe nakotanga se baplafo na mileli yeye mpasi ya moto temwese motema na yo moko bombanda ezali lokola likelemao okobomangai pamba olula libalo mosika yeba mpasi ya moninga na mbeto ya lopitalo momomo bisengo na mpasi oyo ezali na ngai ngambo ya motema nakomi malheureuse nabetaka setangwao mokili nzongo ngai mamamama Oh, moi, de l'aimer. Oh, moi, de l'aimer. mema mama Sarisanga A poto langa iloko na nzoto bolingo ngoya Mema e Soki nanga ya moto etele makanzambe Eba zanie Nazingi maboko likolo ya makanisi Réponse n'est à mon rouge et l'argent. Je suis encore jeune. Maman de l'époué. Maman de l'époué. Maman de l'époué. La vie va qu'à la passion. Maman de l'époué. D'aller la casser dans mon thème. Makwelo yo mama mama bana tombota kutwa kipakane bangoteo mama kovana na mwesi kutwa yebakana yeteo mama réponse na ya monoko je l'amour je suis encore jeune maman de l'embouvé mokili ya mbonga e maman de l'embouvé mama mama la vie va ka na passion maman de l'embouvé Allez la casse na motema mama Sarisanga Apotola na eloko na nzoto bolingo ngoya Pepa e Sukina nga ya moto etele makanzambe Epanzanie Nazili maboko likolo ya makanisi Ala e Réponse na ya moto kogoje banga le passé na ngai chérie. Ma soeur bolingo échange en capé moto. Nakoye misayo batika papa. Ingele maya nini na lisayo na bambanda. Naebi, oko banga le passé na ngai chérie. Ma soeur bolingo échange en capé moto. Ako ebi sayo batika papa. Ikele mbaya nini na isayo na bambanda. Se seria baku na zona bolingo. Ezili sakinga bolingo. Nelonga na zongeli kolinga o. Se meki mari loba na yana yo ondongo. Nazali na no enge. Numa pea ni kaka o. Ça c'est New Tech, the Tech Tech, yeah. Ça c'est ma vie. Tech. oyo mbongwa na ya mokili naluka mobali na yo kasoni te topamu ngai naleli lelingo motema e yulu naleli lelingo mobali e epiko naleli lelingo motema zuza kodi jambaliti naleli mobali e anjo lili lasa franco naleli mobali e Kembo, gana le limo balie, Jona Jobo la zingangole, gana le limo balie, Zerena le li le lingo motema, Ayao, pauvre sans numbaz alie, lenge moisio yonanu avalite, ou bien abala qui me a divorcé, et sansé. Ma, ma, ma, ma, ma.